fukel ak juromelu qaida 15 mi nga xamantene mom la cheikh cheikh salah du radaran indi fi moy yaqumul badal maqam al mubdal idha ta'azzara al mubdal minhu manam al badal moy niñu remplacer yaqumu day taxaw yaqumul badal maqam al mubdal idha ta'azzara al mubdal minhu yaqumu day taxaw al badal badal moy liñuy remplacer maqam al mubdal moy li nga xamantene moy taxawayu lañuy remplacer idha ta'azzara bu fekkentene ta'azzara dafa gantu al mubdal minhu lañuy remplacer ci mom moy masalan mu joxe exemple te yeb xam nga dafa dugg ci qaida ma al mashaqqa tajlibu tasir ndax li remplacer mom nga manul motax likoy remplacer ngay dadi meuna def ba pare day taxaw taxawayam lol la la bëgg wax bu amé mbir mo xamné sharia dañ la li nga warona def après mune la waye lol kat day bu meuna to nek nangam dana ko remplacer lolé diko remplacer day taxaw taxawayam lol moy qaida bi comme tay par exemple mu joxe exemple tim muna fatayamu inda adamil ma yaqum maqamahu wa ya'khudhu ahkamahu tim bu fi ndox amul moy kon mono japp day taxaw taxawayu tim ta day taxaw taxawayu japp ba pare day jël ay atté japp lepp lo xamne dañ na bo japp do ko def bo timé do ko def manam bo jappul do ko def bo timul bo timé dang koy dadi man ba pare bo timul do to ko manat ñeng deng mune fala yubtalu tayammu bi khurujil waqti tim kon gennu waqtu duko yak wa astaratu lahu dukhulul waqti te defu ko chartal duggu waqtu kal wudu ikum njapp tamaman ti lombat li mom wax la jo xamantene buñu xolé fuqaha hanafiyye rahmatullahi alayhi li lañ wax mom imam salah ibn radhiyallahu andak ne malikul mazhab li la deugural nax mun qala ta'ala sa borom moone falam tajidu ma an fatayum musaydan tayiban bo len amul ndox na ngeen tim ci djublu len ci pak gu han lap ngeen timi ci kon tim gennu waxtu duko yak muné te ken du ci chartal dubbu waxtu comme japp rek exactement xam nga japp benu la defu lo wax ni la xaaral ba japp li dugg wala japp bu xaaral ba waxtu yu dugg ngay doga meuna japp ngay bax meuna japp ci 11h 13h demi wala 14h tiswar doga jot may doga julli niki nonu le fait que ma julli ci tiswar ta akusan genn ta akusan ñew jot manam waxtu tiswar bi genn wala ma dem ba timis lolou tax ñu ne ma sa japp la yakuna demal nga japp ci wat niki nonu neena tim non la mel deng kon lolou manam motax mazhab hanafiyye rahmatullah alayhi ci mas'ala bi li la li aju ci walu tim nak babu tayammum tamit ci umdatul ahkam leral nañ ko ci wala lay xam doon mun ak mas'ala yi donte li nga xamne mom la maliki gëna deug rahmatullah alayhi moy ne tim il faut ko waxtu bi dugg ba pare mën nga ko nafila yi ci ginnaw me mëno ko nafila avant waxtu yi moy tay buma day julli tisbar buma timale tisbar fokk damay julli tisbar doga nafila alors que shafi'i hanabil rahmatullah ñom ne mën nga ko nafila deret mën nga ko nafila legi sax manam bo julle bo timé mën nga nafila tisbar nafila yi après nga doga julli tisbar ci même tim gi après nga julli nena nafila yi dem nga comme ni nga xamne non la hanafi wax rahmatullah alayhi ci na ñom moy li cheikh cheikh salah di radhiyallahu wax lool mom moy li hanafi wax rahmatullah alayhi lool nak gis nga qaida bi dakoy deugural mi ngi non aya bi ndax alquran daf ne falam tajidu bo len amul ma and ndox fatayam mo na ngeen dem dugg ci tim say dem tayber bo ñi ci dess tam li wax moy dañ ne tim bu waxtu yi duggé génné day yaqku nga duggal parce que sa yu ñap parce que daf mi falam tanju duma ante dajo le ndox amo le ndox moy kon sa yu waxtu yu genné da nga dem wara wutuji wa ndox da nga wara wutuji wa ndox té comme amato légui tim day daari wara ci yow ñom fofu lañ ko tekté do ala kulli halin lolu wuté la bo xamanté amna ci yu wax wallahu ta'ala a'lam. deng niki nonu mu joxe benen exemple mu ne wa kadhalika la yusaru ila alqu'udi fi salati alfard illa idha ta'addara alqiyam aw ujiza anhu mu ne niki nonu deful tok ci julli farata xam nga julli farata boy julli da ngay taxaw da ngay allah akbar ka taxaw aw ngay ruko ak yoy maintenant bu fekkene ne da nga am ngant mu ne boba mu ne nga tok mu nga taxaw ñom su ngant amé rek ngantou taxaw amé rek boba da ngay dal di tok julli soko manul wala bok vraiment nit ki lott ci taxaw parce que mën da ko mënu bitu mo mënu taxaw da yalla ni ngi ko bindé mënu taxaw wala febar bi mu amé mënu taxaw et cetera koku day dal di tok julli même boba day taxaw taxawayu ki lan day taxaw taxawayu ki taxaw julli ñom ñaar ñoy tolo wa kon lolu bon amna yenen yo xamantene voilà lepp lu nek rek li koy remplacer day daal mëna taxaw taxawayam kon lolu tamit mom moy kok mo nekkon fukel bi qahira bi ak jurom te yep da ngay gis ne dafa dugg ci al mashaqqatu tajrubu at taysir wallahu ta'ala a'lam.